यूसुफ, तुम इस बात का कुछ ख्याल न करो, और ऐ औरत, तू अपने गुनाह की मुआफ़ी मांग, यकीनी तौर पर तू ही खताकार थी।